Café de Landbouw in Elgarspel is spectaculair vernieuwd en heet vanaf nu Bar Dancing Discotheek Koren. Kom en overtuig jezelf van de grootste mixshow van West-Friesland en een perfecte geluidsinstallatie. Bar Dancing Discotheek Koren wordt de disco dancing van West-Friesland. Wat dacht je van zaterdag 9 augustus met Avro Stop op Disco Olympics? Gezelligheid op zaterdagavond vanaf 9 uur, zondagsmiddags vanaf 4 uur. In ons voorcafé is het bovendien iedere dag gezellig. Bar Dancing Discotheek Koren aan de Streekweg in Hoog Garspel.